mlango unafuatia babu al-fara'id. Mlango huu unazungumzia habari ya al-fara'id. Nini maana al-fara'id? Al-fara'id kama alivyoandika Sheikh Uthaymeen katika sharh yake ni jam'u faridha. Jam'u faridha yani ni plural ya neno faridha. Na bila kuzunguka sana, tuseme tu kwa Kiswahili, al-fara'id ni mirathi. Babu, mlango huu utazungumzia habari ya al-fara'id mirathi. Mirathi kwa Kiswahili, al-fara'id, tafsiri nzuri tuchukulie tu kwamba ni mlango huu utazungumzia habari ya mirathi. Babu al-fara'id, mlango huu utazungumzia masala ya mirathi. Mlango huu vile vile una hadithi chache tu, hadithi tatu kama sikosei, hapana, hadithi nne, ni hadithi chache tu. Alhadithu alawwal, hadithi ya mwanzo, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakarin. Hii ni hadithi ya mwanzo katika mlango huu, lakini nahisi kwanza tutoe labda utangulizi mfupi tu, alafu tuje katika hadithi, kwa sababu hadithi zimeelezea moja kwa moja juu ya masala ya mirathi. Kwa hiyo labda tupate kidogo, Baba Kunde, panapozungumziwa mirathi panahusishwa nini, kuna nini na nini, kwa ufupi tu, kwa mujibu wa muda wetu haututoshi, kwa sababu somo hili ni somo pana kabisa. Ama katika vitabu vingi vya fikihi, mlango huu ni mlango ambao ulikuwa ni maalum, na baadhi ya vitabu hivi vya fikihi, mfano ukirudi katika kitabu kinaitwa Sahihu Fiqhu Sunna cha Abu Malik mujallada ya tatu, ameandika katika maelezo mengi, lakini tutaangalia bale alikuwa ni muhimu kwa somo letu, ukurasa 424, akaandika mambo mengi, lakini mimi nanukuu yale ambayo yatakutayarisha wewe ili tupokuja katika somo letu uweze kuwa na ufahamu wa urahisi. Akasema miongoni mwa mambo hayo ni kuhusu mirathi, kuna nguzo za mirathi au nguzo za kurithi, na nguzo hizi ni tatu. Fa arkanul al-irthi thalatha, ya kwanza ni almuwarithu. Almuwarithu ni mwenye kurithiwa, wa huwa almayyit almuhaqqaqu bihi, ni kwamba maiti ambaye amehakikiwa kwamba huyu amekufa. Hii ni nguzo ya kwanza. Ya pili alwarith wa huwa alhayy ba'da almaut. Nguzo ya pili ni kuweko mrithi sasa ambaye huyu yuko hai. Nguzo ya tatu almawruth ay atarka, kile kinachorithiwa. Hizi ndizo nguzo tatu za mirathi. Kwa hiyo mtu amekufa, yuko mrithi na kiko kinachorithiwa, hapa ndipo panapotikaniwa mirathi. Ikiwa mtu hajafa, basi mirathi hapo hakuna. Kwa nini? Kwa sababu nguzo za mirathi lazima mtu afe. Kwa hiyo akifa atabakia kuko haya, hao ni kurithi. Kama mtu amekufa, warithi wako, lakini hakuna almauruth kinachorithiwa, kwa maana marehemu hakuacha kitu, kwa hivyo hapo hakuna mirathi. Sasa lazima watu waelewe kwamba mirathi ina nguzo hizi tatu. Na kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu watu wengi hukimbilia katika masala ya mirathi katika jambo ambalo huyu tusema almuwarithu, mwenye kurithiwa, afe. Watu wengi wanakimbilia mirathi kabla ya kufa mtu, wanaanza kugawana. Baba yao yuko hai, wanaanza kugawana, basi ikiwa utachukua hichi utachukua hichi, mimi nitachukua kile chochote. Hii si mirathi, hii ni aina ujanja ujanja tu watu kukusomba mali. Au mara nyingine ni kwamba mrithi anakuwa katika hali ambayo hausiki, kwa hiyo hawarithi nao wana sehemu yao ya kufahamishwa ni akina nani. Almuhimu, hizi ni nguzo za mirathi. Kisha kuna shurutu za kurithi. Masharti haya yamewekwa kwa maana ya kwamba ili patikaniwe kurithi, basi kuna masharti yafuatayo vile vile matatu. Ya kwanza, tahakkuku mautu almuwarith, ni uhakika wa kufa kwa yule ambaye mwenye kurithiwa, kafa kweli. Shurti la pili ni tahakkuku hayatu alwarith baada ya mauti almuwarith, ni uhakika ya kwamba huyu mwenye kurithi yuko hai. Na jambo la tatu, alilmu bililhaj almuktadhiya lilirth, ni kujua kwamba hawa warithi, je, ni warithi wa sampuli gani? Mke, mtoto, sindugu, nani nani nani nani. Kwa hivyo hizi ni miongoni mwa shuruti za mrithi. Ama sababu za kurithi ziko nne. Ili uweze kurithi, basi kuna asbabu nne. Ya kwanza, an-nikah, ndoa, kwamba imepatikaniwa ndoa ndiyo panapatikaniwa mirathi. Ndoa hii iwe ni ndoa ambayo imekubalika kisheria, na sio ile ndoa ambayo ilikuwa ya kimagumashi. Ndoa sasa kwamba pamefungwa ndoa, na siku hizi kuna vyeti vya ndoa. Naam, hapo ndipo ambapo inapatikaniwa sababu ya kurithi. Na sababu nyingine ni an-nasabu, yani al-qaraba, ule ukuruba na saba ya wewe inakufanya urithi nini. Ah, mimi narithi kwa sababu nasaba. Nasaba nakusudia ni mababu, mababa, mabibi, mama, sio nani, nasaba hiyo. Sababu nyingine ya kurithi ni al-wala. Al-wala, na hii ndio moja katika hadithi tuja kusoma kwa mbele, kwa maana ya kwamba mtu anamkomboa mtumwa, ima kumwachilia huru katika hali hiyo, au akamnunua. Baada ya kumnunua akamwachilia huru, kwa hiyo huyu mkombozi wa mtumwa yule ana haki ya kumrithi yule mtumwa. Yani inajengeka ule udugu, kama udugu wa nasaba, baina yule aliyokombolewa katika utumwa na yule alomkomboa kutoka katika utumwa. Hii inaitwa alwala, kwa hivyo iko katika hali hii. Na urithi huu unakuwa katika upande mmoja tu, ni kwamba mkombozi huyu bwana alomwachia huru kwa kumnunua mtumwa na kumwachilia huru na vitu vinginevyo, huyu ndo ana haki ya kumrithi yule alokuwa mtumwa. Lakini mtumwa hana haki ya kumrithi huyu alomkomboa. Kwa hiyo hapa ifahamike ya kwamba alwala inakuwa katika hali hiyo. Na vile vile katika sababu nyingine, katika maudhui nyingine ya masala haya ni mawani al-irth, kuna viziwizi vya kurithi. Viziwizi vya kurithi ni kama vifuatavyo vitatu. Kwanza ni ar-riqa, bi maana ya utumwa. Fal-abdu la yuwarith, ni kwamba mtumwa anakuwa katika hali ambayo yeye harithiwi. Hivi ndivyo ambavyo, kama ni mtumwa basi anabakia katika utumwa wake. Na sababu nyingine ya kuzuia au almani vizuizi vya urithi ni alqatlu. Alqatlu ya kusudiwa, fa inna alqatila la yarithu man qatalahu idha qatalahu ala wajhi yataallaku biha alqisas biltifaq, ni kwamba muuaji siku zote hawezi akamrithi yule aliyomuua. Tuchukulie mfano, mtu eshajua kwamba baba yake ana mali nyingi sana na anataka kurithi. Sasa tufanyaje? Bora afe, akishakufa tutapata kurithi, lakini atakufa lini? Mbona kila siku mzee anadunda tu, anamfanyia hila za kumuua? Sasa ikijulikana kwamba amemuua, naam, kwa huyu muuaji, hata kama yule ni babake, hapati urithi, vizuizi. Na kama Mtume alivyosema, laysa lilqatil min almirath shay'un, katika hadithi ambayo amesahihisha al-Albani rahimahullah katika sunan al-Imam al-Baihaqi, kwamba warithi, yani muuaji, basi hana kitu katika nini, katika mirathi. Ni suala ambalo lina baadhi ya vipengele vyenye utata. Mfano, wanasema baba mtu, yani mtoto mtu, anaendesha gari na pembeni yake amempakia babake, wamekula mzinga, mtoto kapona, baba mtu kafa. Kwa hiyo mnaichukuliaje? Kwamba huyu mtoto alikuwa pengine alikuwa anakusudia sana kwamba baba afe, mzinga ule wa gari akaupeleka kwa baba mtu, yeye akapona, alikuwa anataka alizimali huyu. Wanasema ah, ile ni ajali tu. Sasa kuna baadhi ya vipengele vina utata, lakini kwa ufupi, mtu ambaye alikuwa anamuua yule ambaye anamrithi, basi hawezi kurithi kwa sababu amemuua. Na sababu nyingine ya almani katika urithi ni ikhtilafu dini. Dini zinapokuwa tofauti, na hii miongoni mwa hadithi ambayo tutaisoma katika mlango huu, la yarithu almuslimu alkafir wala alkafir almuslim. Kisha katika masala mingine, almustahiquna lilmirath, ni akina nani ambao ndio wanastahiki kupata mirathi? Hawa wanazuoni wakawagawanya katika makundi mbalimbali. Kuna wale ambao walikuwa wanastahiki kupata mirathi kwa sababu maeneo, kwa sababu tayari wameelezwa katika Qur'an na vile vigawanyo vyao, yani vinaitwa al-farad. Kwa kila mmoja ana kipengele chake na sehemu yake, yani ya kurithi, kila mmoja ana sehemu yake. Na kuna wengine hawakuwa na mafungu maalum. Kwa hiyo wakasema alwarithuna min ar-rijali ni 15, wale ambao wanaume ambao wanastahiki wana kurithi ni wako 15. Mfano, baba, babu na kuendelea, mke, mama na wengineo. Hatuwezi kuwataja wote kwa sababu sio somo letu. Na alwarithati minan nisai 10, wanawake wenye kurithi wako 10. Albintu, bintu alibni, wa in nazalat alummu aljadda. Sasa hawa wako wengi, na kila mmoja kuna tafsiri, kwa maana kuna upambanusi kwamba huyu binti gani na hivi na hivi katika, lakini sio sehemu letu katika hii topic. Almuhimu, suala la mirathi ni suala ambalo pana kabisa, babu luasa, na ukitaka maelezo mengi ya undani kabisa, inabidi urudi katika vitabu vilivyotungwa na wanazuoni special vinaelezea masala ya mirathi. Mfano, kuna kitabu kinaitwa Matnur Rahbiyya lirrahbiyyi. Kitabu hichi ukisoma hapo, naam, kuna masala ya mirathi tu pamoja na sharhi zake. Kuna kitabu kinaitwa Matnu Alburhaniyya cha Sheikh Muhammad Alburhani na kina sharhi zake. Kuna kitabu kinaitwa Tashiru Alfaraid. Kitabu hichi ni cha Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Yeye ameweka wepesi, yani akarahisisha somo la mirathi. Kuna kitabu kinaitwa Almabahith Alfardiyya cha Sheikh Fauzan. Lakini hiki ni kitabu ambacho Sheikh Fauzan kama anakisherehesha, kitabu kinaitwa Alfawaidu Aljaliya. Fawaidu Aljaliya, na sharhi zake ziko nyingi. Fawaidu Aljaliya, kuna Almabahith Alfardhiyya vile vile ya Sheikh Ibn Baz na vitabu vingine. Almuhimu, ukitaka somo la mirathi, rudi katika vitabu hivyo na vitabu vingine mbalimbali, lakini hili sisi sio somo letu kusoma mirathi, bali tunazisoma hizi hadithi ambazo zinatoa mwelekezo tu kwa ufupi. An Abdullah ibn Abbas, hadithi ya mwanzo katika mlango huu kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, bwana mtume amesema, alhiqu, alhiqu kwa maana wapeni, alfaraid mirathi, bi ahliha watu wake wanostahiki kurithi, fama bakia, basi kitachobakia katika ile mali ya urithi baada ya kugawanywa, fahuwa li aula, basi ni bora apewe nani, rajulin, mtu ambaye alokuwa dhakarin, mwanaume ambaye yuko karibu na ujamaa wa yule marehemu ambaye anarithiwa. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ani nabii sallallahu alaihi wasallam qal, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alhiqu, wapeni nani, wapeni nini, alfaraid. Alfaraid tulisema tafsiri nzuri nyepesi ni mirathi, ingaje na tafsiri nyingi za kilugha na kistilahi. Alhiqu alfaraid, wapeni mirathi, biahliha, watu wake wanaostahiki, watu wake wanaostahiki kupewa mirathi hiyo. Fama bakia, kitakachobakia baada ya ile mirathi kugawanywa, yani kila mtu kapewa ile fungu lake, lakini kuna baadhi ya chingine kimebakia. Fama bakia, kitakachobakia baada ya mali kugaiwa, basi anasema bwana mtume, li aula, yani ni bora, li aula, ni bora apewe nani, rajulin dhakari, ni mtu ambaye ni mwanamume, lakini mwanamume yupi? Ni yule ambaye alokuwa na ukuruba wa huyu marehemu, na sio tu wakoto tu, mtu bwana, njoo bwana, imefanyika mirathi hapa, sasa mafungu yote yamekwenda, wameenea watu wote, kuna chengine kimebakia hapa. Sasa sisi tunaona wewe kwa sababu mzee wa mtaa tukupe wewe. Atafute mtu ambaye rajulin dhakarin aqarib, yuko karibu na ujamaa wa huyu marehemu. An ibn Abdullah ibn Abbas sallallahu anhuma, an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, alhiqu alfaraid, wapeni alfaraid. Alfaraid kwa maana yale mirathi ya kusudiwa, ile mafungu yaliyokusudiwa. Mfano Sheikh Uthaymeen akasema, wa hiya huna alfaraid an-nasibu al-muqaddaru shar'an lil-warith min at-tarika. Anasema ni nasibu, yani yale mafungu ambayo sheria imeelekeza, mafungu yaliyokadiriwa na sheria kutokana na ile mali iliyoachwa na huyu marehemu, kuna mafungu maalum. Ndio maana yake kwamba wapeni alhiqu alfaraid, bimaana wapeni yale mafungu maalum ya kisheria yaliyokadiriwa katika ile mali iliyoachwa na marehemu. Mfano nisf, rubu, thumun, wa thuluthani, wa thuluth, wa sudus. Haya yote ukirudi katika Qur'ani surati Nisa utayakuta yameelezwa haya, kwamba fulani anachukua robo, fulani anachukua sudus, fulani anachukua thumun. Lakini kuna maelezo marefu kwamba mtu anapochukua, mfano tuachilie mke, mume amekufa, mume ameacha mali, ameacha na mke. Sasa mke anapata thumuni, lakini thumuni hii inakuwaje? Kule thumuni pale ambapo pana watoto. Kwa hiyo pana ufafanuzi mrefu ambao sio darasa yetu ya mirathi, isipokuwa tu ni kwamba alhiqu alfaraid, wapeni alfaraid mirathi, mafungu yale yaliyotajwa katika Qur'ani kama ni sudusi, thuluthi na nini, bi ahliha, watu ambao wanostahiki, yani ashabiha, kama kala Sheikh Uthaymeen, ni kwamba wapeni, atuhum iyaha, yale mafungu wale wapeni wale wanostahiki kupewa na yeye Sheikh Uthaymeen katika sharh yake akasema wa humu ashara, hawa wanastahiki kupewa wako kumi, lakini wanazuoni wengi wakawa wamewagawanya wanaume wangapi wanawake wangapi. Kwa katukuja wanaume wako 15 wanawake wako 10. Almuhimu ni kwamba wapewe hawa. Fama bakia, kitachobakia basi, fahuwa li aula, ni bora basi apewe nani? Rajulin dhakarin, yani mtu ambaye alokuwa mwanamme kwa katika hali ambayo yuko karibu na urithi. Hadithi hii ni hadithi ambayo anasema Sheikh Uthaymeen katika sharh yake, ni hadithun adhimun jalilun yahmilu maaniya kathiratan fi alfadhi qalilatin, ni hadithi ambayo ina maneno kidogo lakini maana yake pana kabisa, pana kabisa. Fahuwa qaidatu alfara'id wa asasuha حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقسم المال بين الورثة ومن نقدم منهم. كما حديث هي بنا متومه ametoa maelekezo ni nani namna gani ya kugawa mirathi, ni watu wepi wa kuwatanguliza mwanzo. Kwa mirathi ina watu wengi wa kurithi, lakini kuna wale ambao wanakuwa wanapewa first priority, ndio hao bi ahliha, watu ambao wametajwa mafungu yao katika Qur'an kwamba huyu apate robo, huyu apate sulusi, hawa ndio ambao wanapewa katika hali hiyo. Naam, hadithi inofuatia hapo mbele ni alhadithu thani an Osama bin Zaid radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Osama bin Zaid radhiallahu anhu amesema qultu, nilisema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, atanzilu ghadan, atanzilu, je utafikia ghadan, kesho, fi darika, katika nyumba yako bi Makka iliyokuwekwa Makka, atanzilu ghadan, je kesho utafikia, fi darika, katika nyumba yako bi Makka iliyokuwekwa Makka. Maneno haya alisema Osama ilikuwa ni katika sehemu mbili, moja katika hizo, ima bwana mtume sala salam alipokwenda Makka, fatu Makka, au alipokwenda katika hajjatul wadaa, katika hija ya kuaga. Kwa hiyo hapa moja katika hizi mbili, wanasema na zoni, ima bwana mtume alipotoka Madina kuja Makka katika hija ya kuaga, au ilikuwa katika ile siku ya ukombozi wa nini, wa Makka. Kwa hiyo sasa walipofika kule, ikawa Osama bin Zaid anamuuliza bwana mtume sala salam, je atanzilu, yani kesho utafikia ile nyumba yako iko kwa Makka ile, bi maana ya kwamba tukifika Makka nabii lazima tulale, ina maana si tukio la siku moja, ile nyumba iko kwa Makka, ile nyumba yako, je utafikia hapo? Daruk iliyokusudiwa hapa ni ipi? Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, ni ile nyumba ambaye khalafa lahu waliduhu Abdullah. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake alikuwa ni mzee Abdullah. Kwa hiyo alipofariki mzee Abdullah, kwa maana alikuwa alimeacha nyumba, kwa nyumba hii ikawa ndio nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume sala salam alikuwa na ammi yake mzee nani, anaitwa Abu Talib. Kwa hiyo mzee Abu Talib akawa ndio istaula, ndio sasa anaimiliki ile nyumba. Na kwa nini anaimiliki? Kwa sababu yeye ndio akawa anakaa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume salam alikuwa amekaa na ammi yake na kulelewa na katika chini ya ulinzi wake, kwa hivyo kawa nyumba ile iko kwa mzee ammi yake mtume Abu Talib. Falamma mata Abu Talib, alipokufa ammi mtume Abu Talib, istaula alaiha, ikawa nyumba ile sasa anaikontrol na kumiliki Talibu وأقيل دون علي وجعفر. كنا من هوا ندوب هوا كنا طالب كنا أقيل كنا علي كنا ناني كنا جعفر وتها ولكن ناني ني ابن أبي طالب. فسهوي أقيل نهوي طالب بعد يكوف عمي يعني ببياو عموني عمي ومتوب صلى الله عليه وسلم وكواو دون يكونترول لنيو kama labda enza kisasa eh, wanakusanya kodi wanatia ndani wao. Sasa wao hawa wawili hawa walikuwa si waislamu liannahuma eh, wawili hawa walikuwa si waislamu bimaana kwamba huyu Talib na Aqil walikuwa si waislamu, lakini Ali bin Abi Talib na Jaafar bin Abi Talib walikuwa waislamu. Bas akafa Talib katika mwaka wa vita vya Badri. Kwa hiyo fakanat biyadi Aqili, nyumba ile sasa ikawa inamilikiwa na nani? Aqil, ambaye alikuwa si muislamu. Naona ka story hiyo, ifahamu vizuri story hii. Aqil sasa akawa anatamba na nyumba ile, lakini si muislamu kabisa kabisa kabisa, si muislamu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ile swala na Osama, bwana Mtume sallallahu atanzilu ghadan fi darika bi Makkah, je uko Makkah utafikia kwenye ile nyumba yako? Nyumba yangu gani tena ipi? Ndio sasa uelewe kwamba nyumba hii ndio ile kama nilivyoelezea kwa kifupi. Na mwisho akawa anaihandle nani? Aqil, ambaye alikuwa si muislamu. Kwa Mtume akasema wa hal taraka lana, katika riwaya angalia hapo, je ametuachia sisi aqilun min riba au dhur. Ye, Aqil ametuachia sisi riba. Riba kwa maana manzil. Manzil ni nyumba. Au duari kwa maana ya ni nyumba, ni jamu ya dar. Kwani Aqil ametuachia nyumba? Anamuuliza nani? Osama. Ametuachia nyumba sisi. Yani hii au hii ya kusudiwa ni Shakarawi. Huyu msimulizi kama kwamba bwana Mtume alisema hal taraka lana aqilu min riba, ipo huyu Aqil kwani hapa Maka ametuachia riba? Au sio alisema yani duar? No, au kwa hii, au kwa maana ya rawi alikuwa ana shaka. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم ثم قال كسمة لا يرث الكافر المسلم كافري حمريث مسلم ولا المسلم الكافر ولا مسلم حمريث كافري. أمبو ndo موضوع مكوبة كبيرة katika somo hili kwamba masala ya urithi, la yarithu الكافر المسلم كافري حمريث مسلم ولا المسلم الكافر ولا مسلم حمريث كافر. Nyumba ile Aqil ameihodhi yeye, na katika hali hiyo ni kwamba tayari Aqil alikuwa si muislamu, na kwa maana hiyo ni kwamba mimi siwezi nikasema kwamba nyumba ile itakuwa ni ya kwangu, katika kisa ambacho haiwezekani nikafikia hapo. Ingawaje huyo Aqil kwa mujibu wa sira ni taakhara islamuhu, alislim baadaye, lakini alichelewa sana. Wanasema alislim baada al-Hudaybia, faqila aslama am al-fath, kwa maana siku ile ya mwaka wa ukombozi wa Makkah, wa qila qablahu wa hajara awwal as-sanah 8 al-Muslim, na akahajir kutoka Makkah kwenda Madina mwaka wa, yani mwaka wa 8 mwanzo awwal sanati 8 alislim, alikwenda Madina. Na huyu Aqil shahida ghazwata Mu'ta, alihudhuria au alishiriki katika vita vinaitwa Mu'ta, vita ambavyo vilikuwa ni karibu sana kabisa na kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni mwaka kama wa 10 hijiria. Almuhim ni kwamba Aqil alikuwa katika hali hiyo. Sasa hapa story yote hii, kisa hii, hadithi hii ilikuwa pazungumziwa tu hukumu ya kurithi baina ya watu ambao walikuwa wenye dini tofauti. Ni nini? Kafiri hamrithi Muislam na Muislam hamrithi kafiri. Hii ni moja katika vile viziwizi almawane vya kurithi. Endapo kuna ndugu na ndugu hawa mmoja Muislamu, mmoja si Muislamu, kafa ndugu huyu ambaye si Muislamu, kwa hivyo huyu ambaye Muislamu, basi kwa mujibu wa hadithi, la yarithu almuslimu alkafir, hamrithi huyu Muislamu kafir, hata kama atakuwa ni multibilionia, madamu ndugu yako amekufa kafiri, basi mali ile huwezi kuirithi kwa sababu yeye, kwa sababu ni kafiri na wewe ni Muislamu. Na Mtume akasema la yarithu almuslimu alkafir. Au kwa lugha nyingine vile vile inawezekana ikawa mtu na babake, na baba mtu ni kafiri, mtoto mtu Muislamu, au bila aks, au kinyume chake, baba mtu ni multi bilionia, yani ni bilionia amekufa pa, na mtoto ni Muislamu, basi sheria inakataza la yarithu almuslimu alkafir. Au mtoto mtu ana mali kocho kocho, baba mtu kafiri, mtoto kafa pa, baba mtu hawezi kurithi mali ile. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema la yarithu alkafiru almuslim, kwamba Muislamu kafiri hawezi akamrithi nani? Muislamu. Almuhimu, jambo hili ni jambo ambalo nafikiri lafahamika sana kisheria, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, ni kwamba anna almuslima la yarithu alkafir walkafir la yarithu almuslim wa yuqasu alayhi kullu mukhtalifain fi ad-dini. Na inachelewa, inachukuliwa kiasi hapa. Ikiwa kuna tofauti ya dini, basi inawezekana ikawa mtu ni Mhindu, sijui Baniani, Mungu kufa, yani Baniani kafa, Mungu pata nini? Wanachoma wao. Kwa hiyo Baniani kafa, lakini Baniani yule kaacha mali nyingi sana. Watoto wale maskini kumbe walislimu, hawakumfuata baba yao. Kwa hiyo sheria ni msumeno, ni kwamba hawawezi kurithi mtoto, na vile vile bila aksi. Na akasema Sheikh Uthaymeen anna alkafira la yarithu almuslim, kafiri hamrithi muislam walau aslama qabla qismati at-tarika, hata kama atasilimu muda mchache kabla ya kugawanywa urithi. Yani kafiri ameona ndugu yake au baba yake Muislam kafa, sasa akachungulia kisheria kona, bwana nitakosa hizi mali, kwa hiyo akatamta shekhe chapuchapu, bwana nisilimishe. Akasilimishwa, sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, kwanza leo huyu ni ndugu yetu, sasa anaitwa Rashid Sini na nini na nini, kumbe shahio kwamba mirathi inagaiwa kesho kutwa. Huyu shekhe Samina anasema hawezi kupewa mirathi, asilimu huko kabla ya tukio la kifo cha baba yake. Lakini ujanja ujanja hivi. Almuhimu, faida nyingine tunaipata, أن رابطة الدينية أقوى من رابطة النسب kwamba udugu wa kidini una nguvu zaidi kuliko udini yani udugu wa kinasaba na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innamal mu'minuna ikhwah